ծիծս կաթիլ կաթիլ արդյունքները գնում են շոյված ծաղիկ սիրուն բալիս արսի շորով տանում են այսօր դարձան զավակները նորապսակ հարսպեսա ուրախության քաղցր արդյունք սրտիս մեջից գալիս է լծեքին բաժակները տեսակավորը խնամի արդյունք ուտվեց աչիկները հորտան շեմին իմ բալի տանում են քեզ մարանը բալես լուսով կյանքում դու լինես սարքիսս ով քեզ պապան բարով գնաս ջան բալես տարան տարան սիրտս տարան տարան իմ ազիս բալիս օջախիցս սիրուն ծաղի էսօր հարս եմ ես տալիս սրտիս կեսը հոգուս կեսը էսօր տանում են տնես մերնեմ ես քո լուսաչերին իմ անուշ քաղցրիկ բալես Слезы радости от сердца папе с мамой не сдержать Это радостно и грустно дочку замуж отдавать Как от сердца отрывает свою доченьку отец Только Бог один лишь знает, провожая под венец Будешь доченька счастливой, там теперь твоя семья Мой цветочек ненаглядный, доча доченька моя Моя сладкая малышка, платье свадебном идешь Сердце папы ты сегодня, доча на кусочки рвешь Таран-таран, сирта-старан, таран и мазис-малис Одяхица, сирун цагик, эсор харсем есталис Сартис кеса, окус кеса, эсор танумен танес Мернем еску лусачири, иманушка кахцар балес Սրտիս կեսը, հոգուս կեսը, էս որ տանում են տանը